قرآن محترم عزیزن کو دا مولانا مفتی مصطفی عامر صاحب دا دوره تفسیر قرآن دا 41 نمبر کی سٹ چی پا مدرسہ جوہر القرآن سلیم خان کی پا 2007 کی شعر ہے تدید ملاوی دو پتہ یا ساتی اشاہدی توحید سنت کی سٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دیمین چوک جنگیرہ روڈ صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 لالکون تبلیون چی سود پکی دا وطن دے ناکاما دا ملک دے ناکاما دا نترقی آسلو رشی انو روشن خیالی بل سزا واتقو النار اللتی وعدہ دل کافرین آغا دوزخت وزی چکم کافر اللہ تیار شوئے دے سودی با آغا دوزخت وزی چکم کافر اللہ تیار شوئے دے سورت روم کے اند سودیانو سزا ذکر کئی یا وشتم سفارہ سورت روم دا رومیا دا سودیانو سزا ذکر کئی سورت روم آیت نمبر 39 یا اوکم سلوی اختم وما آتیتو من ربل لیربوا فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتو من ربان لیربوا فی اموال الناس وما آتیتو من ربان آغا چورکوی تاسو وما آتیتو من ربل لیربوا فی اموال الناس آغا چورکوی تاسو من ربان دسودنا لے ہر بوا فی اموال الناس دا زیات کی تاسو په مارونو خال کو کې فلا ہر بو عند الله نه زیاتی کی دا الله سره و ما ته تم من زکات تريدون او جل فلا ہر بو عند الله نه دا الله سره زیاتی کی نه و ما ته تم من ربان لے ہر بوا فی اموال الناس فلا ہر بو عند الله زیاتی کی نه دا الله سره و ما ته تم من زکات تريدون او جل او آغا چه ورکوی تاسو من زکاة تند زکاة نا توری دون آغا جلائی چه غواری پرزا منتیادا اللہ فاولائی کا هم المضعفون دی مال با دو چند شی دی خپل مالو نا دو چند کئی دسو دی مال بے برکتا او دی زکاة تی مال چه زکاة ور کئی دا آغا مال لد و دون آم دادا دی قرآن سزاگانی ذکر کئی قرآن سزاگانی ذکر کئی چه دی مالو نا مالونه د دی اب برکت دی حدیث کوم نبی علیہ الصلات والسلام غانو زاینو کی د سود مزمت او سپکاوی بیان کړی مزمت د سود هغه بیان کړی غانو حدیث کې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چیزی کل معراج لبوتلم اللہ معراج لبوتلم نو لما اور جبی سمیتو فی السماء السابعا فوق راسی رادا و سوائقا و اید اسوم اسمان دا پاسا دا سر دا پاسا میں سکڑا زارو تندرونو نوارا ایتو رجالان بوتونا هم بین آیدیم کل بیوتو خیرٹی غلٹی غلٹی وی دا سلا کلوی لوی کورونا لوی لوی کورونا وی گیڑی و دا پرتیوی تنا مخیتا فی ها حیاتون و آقارب پاگی که ماران و لڑمانانو پا گیڑو که ماران و لڑمانانو تورا من ظاہری بوتونیم چا دا پاس نخکاری دل فقلتو ماویل من ها اولای جبرائیل ما بیا جبریل دا سوکتی وی یا اغما تویل فقالا ها اولای اکلت ربا وی دا سود خواری دی دا سود خواری دی دا گیڑی پرتی دی دا رنگی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی ما زوارا فی قوم ربا الا زوارا فی ملجنون کم قوم کی چی سود زیاد شی نائی که با لیوان توب زیاد چی ای با لیوانی ما زوارا فی قوم ربا فی قوم الربا نده ظاهر شی په یو قوم کی سودو الا زوار فی الجنون مگر په دای کی با لیوان توب زیاتی گی لیوانی او بگی زیاتی دارنگی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ارباتن حقن علاللہ اللہ یدخلہم الجنہ سالور دی سالور کسان دی چھ پا اللہ ضروری دا چاہی بجانت تن داخلی ولا یزیقہم نائمہ او اللہ بورتا نعمت دی جانت انسکائی جنت نعمت پوتو نسا کئی مدمن الخمر شرابی و آکل الربا و سود خورو و آکل مال الیتیم بغیر حقین او مال الیتیم خورون که بزلم باندی ولا قل والدائی او دمور او پلار نا پرمانا الا یتوبو حک تو بیوی استلنو نو دادا سودی اللہ جنت تن داخلی نارنگی ویزنو زائنو که دام راغلی دی چه ان اکل تر ربا یحشرون فی صورت الکلاب والخنازیر چه سودیان با دی قیامت پر از دسپو و خنزیران پا شکل پاسی ولی من اجل حیلهم علا اکل ربا زکدهی با سود لچلون جوڑول کلا پا یو طریقه کلا پا بلا طریقه سکیمون اوی سود لبرابرول نو هیلو والاونا اللہ خنزیران و شادوگان جوڑ کردیو نو نو دینو بم خنزیران و سپی جوڑ کی دارنگ نبی علیہ السلام و سلام فرمائی اربا سبون بابان سود چه دینو دا او یا گناو ندی آوانو آمیس لوائین که ار رجل و امہ و دیر طولو گناو نو که کم گنا دا سده لکه چه سود روپای والی لکه چه او یاو گناو نو کی او پده او یاو گناو نو که ده طولو ناکم داده آوانو هم مثلو آیان که هر رجل امه چه سده خپل مور سره زناو کی دای با که ده طولو ناکم گناده وی دارنگی صحابه کرام فرمایی چه منگ تا نبی علیه السلام یه رز بیانو کو بیان راتو کو نو دو سود را دیو کو او داغی دیر بدی بیان کلا او بیانی منگ تو فرمایل چه آد درام اللذی یسوی بور رجل من الربا یاو روپای چه سڑه دو سود نوالی نو آشد دو من ستیم و سلاسین سینیاتان نو دادش پاکو دیر شو زناگانو نگرد گنا دی یاو روپای دو سود دو چت تیس دش پاکو دیر شو زناگانو نگرد گنا دی چه سڑه پا حالت دی اسلام کیو کی د شپږو دیرشو زناګانو نه یوه روپۍ د سود غټ ګنا دی. دارنګه نبی علیه السلام فرمایي اربا سبونه هوبان سود چې دی نو دا یا ګناو نه دی احوانو ها کوکر رجل علی امه او پای ټولو کې کم د سړي زنا د مور سره نو دا قتل غواړي چې خلک په کم طرف باندې روان دي او سودی کاروبارون له چلونه جوړوي چلو نا سودی کاروبارو لے جوڑائی پا قسمہ قسم طریقو باننے اگر قیامت دا علامون ام دادا چی سودی کاروبارو نا بزیاد چی کاروبارو نا سودی بزیاد چی اوزان بچکول باتن اگران چی نبی علیہ السلام یو حدیث کی فرمائی چی سود اونو خوری نو لگے خوبے و ترسی رسی دا سے حالات پشی نو دادنو لگیا دی طول چلاسی با وایوزای که وی این پاکی تو پاک از نان پاک است این پاکی تو پاک از نان پاک است ستا دا پاکستان چه ده نو پاک از نان پاک است ویدا دا پاکی دوڑای نا پاک ته پاکی دوڑای نا پاک ته حلال دوڑای پا کدیر پا گرانا بانده ملاویگی اولی سود پا بین اللہ قوامی ستا بانده کیگی او طولی که دا قشانتی سودو ندی او سودو ندی و تقو یومن ترجعونا فیل اللہ او یاری گئی دا آخر ازنا ترجعونا فیل اللہ چه واپس بکرشی تاسو باقی که اللہ تا اللہ تا با واپس شی آخر ازنا نیاری گی سودو نکای دا آیاتو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مرگ نہ لگے رضی مخ کے نازل شوی دے زنی وئی اطلس رضی مخ کے او زنی وئی دری گھنٹے مخ کے نو آخر ما نزل کی دے آخری نازل شوی دے زنو زائنو کی وئی مائدہ آخری دا الیوم اکملت لکم او زنو کی وئی چیز آجا نصر اللہ آخری دے اس مطلب دے نو از آجا نصر اللہ آخری دے پہ صورتنو کے آخری صورت تراغل دے نواغ دے الیوم اکملت لکم دینکم دا غایات آخری دے دا پا احکاماتو کے احکاماتو کیا غایات آخری دے وَتَّقُوا يَوْمًا او دا پا عام و آیاتونو کے دا دین ابل رست و آیات ندر آغلے وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِي لَلَّهُ او یارے گئی دا آغیر دنا چوبا کردو رشی تاسو فاغی کی اللہ تا ثم توفا کلو نفس ما کسبت بیا پورا ورکڑے شیاری او نفس تا ما کسبت آغی چکڑی دی وهم لا ازلامونو او دی سر با ظلمون کریشی ثم توفا کلو نفس ما کسبت بیا پورا کریشی اری او نفس آغی چکڑی و هم لا ازلامون او دی سر با ظلمون کریشی کمی بتون کریشی غلط کاروبار پریدانو صحیح کاروبارو کا صحیح کاروبار طریقہ خی آیت المداینا لوی آیات معاملے آیات و قرآن مجید کی دی آیات نا لوی آیات دی ٹکو پیدبار سرنشتے اے ایماندارو اذا تداینتم بدینن کالا جتاسو ما ملکوی دی قرضی الاجل مسمن تر نیٹے مقارری نو نیٹا با مقارری الاجل مسمن تر نیٹے مقابدی رکو کی تقریبا پینزویش مسئلے دی معاملاتو بیانی غٹے غٹے الاجل مسمن تر نیٹے مقارری فاکتبو نویلی کئی ویلی کئی زان سرا والے اکتب بین حکم کاتبون بلادل اولی کلیو کی استاز درمیان زی اولی کن کے پین صاف والای ان لکم منشی چی کم دے لکن کے نو آغا دی خیانت نکی آدھے انصاف سر لکلو کی بل لکن کے نشتے نو دبانے اللہ نعمت کردے او دی لک نعمت والا ور کردے نو دی لک ندے فائدہ والی والای ابا کاتبون او انکار دینے کئی لکن کے آن یکتوب آدھے لکلونا کما علمہ اللہ لما کا پماند لام لما علمہ اللہ دے وجنا چلا والا پویا ورکڑے دا فالے اکتوب نو لکل لیو کی اس لکل خوبا کئی خوبیان بسوک کئی چھ دمرا اولی کا دا بیان حق دار سوک دے ایوالی ام لیل لذی علی الحق کو بیان دیو کی آکسو چھ پاغبان قرض دا والی اتق اللہ ربا بیان دیا کسو کی چپا قرض دا وطریوی چھ دمرا اولی کا او دوارو تاو پتوی دوارو تا چھ دورا لکی نو دکاندارانو کی کاتو کی پتی دورا خورتزا گاکوی چھ دادا چینی شوا او دا غوڑی شو دا اولی کزان سرا نو دی گاک دا خیالی چھ دا چینی مالا پا پینتیس را کرد از کامو خلکولا پا پینتیس پا پینزا دیشوار گئی او ال طور پسی کاکالی کلی سینتیس دو روپر پس سیوالی کلی وڑو کی اور پسی پینزا سیوالی کلی گا غریب تا پتا نی ادو تو تا کلی ٹیک دازا پا مشوارا سروایا چھ آمو خلکولا پا پینزا دیر شوپای بانده کلو اور کوم ناغ دی چیوڑی طالب پاو درش در کوم کالی نو خا پخا گینی نو نا پخا نو ٹیک دا او پتا و تنیشتے و پلا میرغب کیوائے نو دا ناروا دی اگر تا پتا نیشتے و تا چی کم دنو تیر آغا پا پینزو دیر شپاندی لی او تیر پسی لی که خیجای نوری نو دا ناروا دی والی ام لیل لذی علی الحق بیان دیو کی آکت چی پا غبان قرضی والی اتق اللہ ربا او دیاری کی دا اللہ نا چرب دے والا ایب خصم نو شیا او کمی دنے که دے قرضی نمامولی فا انکان اللذی علی الحق او کیا اکسو جو پاغبان قرده صفی ان کام اقل او زوائی فنیانا توانا کام زوره او لا استطیعون ایوم اللہ ہوا یا طاقت نلری دی املاوی لو دے دی بیان کولو دے او لا استطیعون ایوم اللہ ہوا یا طاقت نلری دی بیان کولو دے چاڑا دے گنگے دے نہ بیان کو لو وسی نشتا دے نہ فالیم لے لو والی یو بلاد نہ بیان دیو کی والی یو وارث دد مشر دد بلال لے پہ انصاف نہ دے او مشر دے راپاسی دے قرضداری دے غریب مشر دے راپاسی اوغ دے بیانو کی چدم ردم رولی کا فالیم لے لو والی یو بلاد نو بیان دیو کی ولیو مشر دو بلال پہ انصاف او گواہان واستشدو شہیدین من رجالکم او گوری دوکس گواہان واستشدو شہیدین او تاسو گواہ کی دو گواہان من رجالکم دناری نوستا سنا او سڑی نشترے فیلم یکون آرا جلین فرجلو امراتان کنوی دو سڑی فرجلو امراتان نو یاو سڑے او دو خزی من من دا غچانا تردون من شوادا چه خواخوی ستاسو دا گواهانو نا چه کم خواخی نا گواهان مقرر کی من من تردون من شوادا دا غینا چه خواخوی ستاسو دا گواهانو نا دا یاو سڑے او دو خزی اولی دی ویان تظل لہ دا هما پا تذکر رہ دا هما لخرا که ایرشی دی یاو دی دوارو نا پا تذکر رہ دا هما لخرا نو یاد بکی دا یو دی بلیتا نو خوزو ایر زیادی نو فتو زکی را یداو مل اخرا نو یاد بکی دا یو دی بلیتا او دا سنی شکی دی چه سڑی ارشتا دینا نو سالور خوزی دی کی سالور خوزی ارشتا دینا چه طولی دی خوزی مقرر کی نو یو سڑی و دو خوزشتا دی خدا نیشتا دی چکی نو دی دوار سڑو پزای دی دو خوزی کی او سالور دے مقرر کی دانش دے شریعت کے او دا شرع قانون نے چھے دا دو جناکو گواہی دا برابر دا دے یوالک پدے کی گوتے والا دا شریعت کی گوتے والی اگر کہ او جناکے منگا پی ایچ ڈی کردے دا کڑی وے پی ایچ ڈی جان لا ہو قرآن چکم قانون مقرر کردے نو آگی کی نکی گی نبی علیہ السلام و سلام زنانو تا بیان کاؤ او ورته ویلو چې ستاسو عقل زیات دی کم نه او ستاسو دین کم نه زنانو ته تاسو کو ما نقصان دین نه و ما نقصان عقل نه زمونږ د دین کم هسته دی او زمونږ د عقل کم هسته دی نبی اسلام ورته فرمایل چې د دین کم خو ستاسو ده دی چه تاسو که یا وطانا سو وقت پا کور که داس وقت ناستی چه نمونس که اونو رو جنیوی وی داس حالت پا تاسو رازی که نرازی ایو تا یا رازی وی دام خود دین کمیشو او وی دا اقل کمی داده چه ستاسو گواهی اللہ رب بولی داد دا دو جیناکو دا یا ولک برابر گرزو لیده کنا وی آو گرزو لیده وی دام دا اقل کمی ده دام کمی ده دا اقل او دا دا عقل کمی راغلی دا وجه دا دین دا کمی نا دا دین دا کمی دا وجه راغلی دا عقل کمی چی دین کم شی نو عقل کم شی مون زیز میاش که سرا دی نکاو راغی دا وجه نا دا عقل کمی راغی شیخ الحدیث سیب مد دا ذل و لالی باچه سوی فرمایل نوی چی خزی دا شریعت دا وزر دا لاسا او ادگونا پیم نو او اغی مونز اونو کنو عقل کم شو نو کم شاہزادہ ساڑے شاید سر جماعت تا گوری نا اگر جماعت تا گوری نا او پا میاشتو میاشتو منزونو کی ندا قلب زیادی نا او بیاوی زکا خوی دربانه بی نظیر باچائی کئی کنا نو دادا دین سرا چی دین کمی گی نو آقل کمی گی ولائی با شوادہ و ازامادو او انکار دینے کئی گواہان کلا چی دیو بللی شی چه گواهی تاو بللشی یا گواهی کولو لاو بللشو گواهی مخی کردی وا خود دربار تا قاضیو بلل چه رازهی نو انکار دینا که بیا چه من خودنیو خبر او یا معاملی تا راو بللشو چه رازهی او پا دیم گواه کهو عدالا و یا تحمل الله ولای بشو عداو زامادو انکار بنا که گواهان کلا چه دیو بللشو والا تا سمو ان تک تو صغیر نہ کبیرا او مستری کی گئی تاسو دلی کلو دے ما ملنا صغیر نہ کبیرا کوڑ ویو کٹا داموے چھ داو سڑے سوکر وقتی لکل گئی الہ جلی تروہ مقررہ داولے وی ذالکم اقصدو اند اللہ دا تاسو توام دا لکھ چھ دے ذالکم دا لکھ چھ دے نو تاسو توام اقصدو اند اللہ دا دیر دین صاف والا دے دا اللہ سرا وا قومل شاد او نے غون کے دے گواہی لارا کہ گواہی گواہی غلطی دا غلطی نو لکھ پور پر سرالی چلک کی دا لکھ لی دے تو گواہی کی دا وے وا قومل شاد او نے غون کے دے گواہی لا وان اللہ ترتاب او قریب دا چ شک بون کی تاسو الا ان تکون تجارتن ہاں الا ان تکون تجارتن مگر کوئی دا کاروبار تجارت حاضرتن لاس پلاس چھو ورکا واخلا بس داوا ہاں پیسے واخلا او سودارا کا لاس پلاس کارو نق داوا تو دیرونا بینکم چھاڑا وی راڑا وی تاسو دیرا ترخفل میں انزا فالیسا علیکم جناہون ننشتے دے بتا سباندی گنا اللہ تک تبو آچیوی نلی کائی خیر دے کداو سنو لکی میلا کی غوامی خالی نوی نلی کی نسا خبر ندا دا سی چھ دا پا دور دور آخلم ہاں واشدو اذا تبایاتم گواہان پہ مقرر کئی کلا چھتا سودا کوئی سودا پہ مقرر سودا پہ ٹیم کی گواہان مقرر کام دیکھا سوال اب دربانی بیا دعوی کئی چھ دا میں خلی زمانہ پٹا کڑی دا یار دا سیکل زمانہ پٹ کڑ دے نو دا گواہان پہ سکا طلب کا چھ دی کسان پہ مخ کی دا ماستان آوانس تو دورا پیسے میں در کڑی اصنا چھ دربانی سبا دغلا دعوی کی چھتا واشدو اذا تبایاتم او گواہان مقرر کئی کالا چھتا سو بیا کوئی سودا کوئی ولا یزارا کاتب ولا شہید نوشی تانگولے لکوال ولا شہید نو نگوا یو مانا نوشی تانگولے لکوال ولا شہید نو نگوا دا پختانو کیم او اسنی حکومتون کیم دا قانون دے یو لکوال او یا گوا دے چھتا پا یو معاملہ کی گواہی انہی کی او غریب بچے کندنو ار سہار و ماخام با پولیس داغا ملمانی ار وقت بچے کندنو اگئی چیلی را اخلاسی خدا سنگا چلو تو چے کندنو در دی غالی دالک را غلو کدا غالی را غلو دا نمولا دا منگا گا کیسی منطقی مولانا چا تپسو کوئی منگا کوئی تپریوتا دے وی دے بچے کندنو داغا رے سو بو کتی راو بسو اگا تپتا نوا نزان لے خبر داغا کولا وی دا منگا پا مند را غلو کوا مزا مزا را غلو دا دے تپو سوال تو کنو بیا بس کوا اغا بلا وی یرو دا خوی چاوی چی پا مزا مزا را غلو دے وی دا تپوس مخ کیو کا چی مخ کیسو خوڑلی و کنو گیتا لے دے دا غلطا کتا لکا گنا نو دا پا دی چال باندے کل او خبر کل بلا خبر نو دا لی گیای ور پسی کل ور تا وی اچی دا لگ دا دی غاڑو ستاو تا پی کرو چی دا گولای دا دی غاڑی لگی دلی دا او کل دی غاڑی لگی دلی دا دا دا با جوڑ دا قضای که دا سی ڈی کیمرا سیٹ کردی وا اوار چی تا مکمل لگولیو دا قضای که دی بدا دا که تانگول که دا تانگول شریعت کی نشتا دی دا شریعت کی نشتا دی او چی چا پا معامله دی گواهی اکڑا دا اگه بل طرف خود دشمن شوی دا پا من گواهی کردی دا وی دا اگه بل طرف دشمن شوی نو حکومت ام تانگی او اگه بل طرف ام تانگی شریعت وی دا دوارا ناروا دی دا مکوی ولا ازوارا کاتم ولا شهید نوشی تانگول ایلی کوالا و نگوا یا صیغه معلومه نو معنا دا ولا ازوارا کاتم ولا شهید تکلیف دینا ورکی لیکون که او گوا لیکون که او گوا دی بل چالا تکلیف نو ورکی چه آغای پا سرالل راش من لیکل لیکلی دی و سراش دا من توارو دیو توی زی سرو زی او گوا توی راشا گوایو کا دیو تیز پکی نیما نو داو سغی تنگول لی کنا چی دی کول نو سراش کنا ای معاملہ کی گوایو کا نو دوی بم چالا تکلیف نو ورکی دل بم سوک نو ورکی او گوالا تکلیف دام دے گوالا یو تکلیف دام دے چستا پا افتا کی اورج تاریخ تے او تا توائے رازا چیزو او بیا روان شی ناغا کرایاں پل غریب ورکی کل کل بکستا پا زائم ورکی چی اوٹل کی کی نئی نو چی اس کی نتزان پا خبرو کی او پیسے پا غبانے ورکی او چی بیا پا کی پرس کر ڈوڑای ٹیم راشی چتا کی انا تو اور ایک زاغا پائلونو پسی زمد پیسو پا ٹیم کی توائے نو تو پائلونو پسی لار شوا غریب بیا توت تکی لکا نا کرایا چی او ڈوڑای دے پتا بندی اگا غریب دل رز ما تکڑا خپل کار دل خراب کو نو اس پرید دور تنگول خمک او کنا کرایا پیسی او ڈوڑا چاہے دے پتا بانی دی دا بولا ورکائے وائن تفالو فائن نو پسو کم بکم او کتاسو کئی دا کار یعنی وائن تزرو کتاسو تکلیف ورکائی فائن نو پسو کم بکم یقینا دادنا فرمانی پتاسو دادی وطل تجدین دا اللہ نا نانا فرمانی دا گناہ دے واتقو اللہ ویرگی دا اللہ نا وائیو علمکم اللہ پوہدر کتاسو اللہ تاسو اللہ پویا کئی وائیو علمکم اللہ پویا کئی تاسو اللہ واللہ بکل شئن علیم اللہ لے پارسی بان پویا وائن کنتم علا سفرن اس کا سفر را روان ہوئی سفر کے منشیان اوستان پیپر چھتا ملاوی گی سفر کے خلی کوال نہیں پس سفر را روان ہوئی ادیو ملگری پیسو تا ضرورت شو دیو ملگری پیسو تا ضرورت شو نوز نلیکلو بندو بس نیشتے نو دیو وطا ہوئے مالا بایی لز در روپای را کا او چکلی تلار شو نو زبی بیا تالا در کم تالا بیا در کم او وطا زبا خو لز در روپای در کم خستا سپا تلگی بایی کلی تلار او بلا رز بیانی نو سبایی مالا اعتماد دا پارا سرا کا اگو تا ما سر دا پلاس بانی را رو گڑای دا او دا دی چه کمیر 15,000 قیمت تے خو کلی کرا سرا پیسیشتا دے خو سفر کرا سرا نیشتا دے آنو چه دا خرسو ما نو دا خلق بیران ارزان اخلی نو تا دا سوک دا گڑای زان سر امانت کی دا او چه زک کلی تا او رسیدم نو زبا تا لز در روپای در کم تا مارا گڑای را کی دی تا وی گانا کنا دا گانا دا ران دے او گانا دا کی خودل جائز دی گڑائی کی خودل جائز دی قلم کی خودل جائز دی غوا میخ کی خودل سی دی جائز دی پٹے کی خودل سی دی جائز دی بھائی سلویخ ضرور روپے را کمالا در بے کم خوبائی ستا سے پتہ لگی سبال تا ویزی لگر کوما او بیا تاڑ دا غزان را خوزینا وچے بس معموتا بیا میموتا او تال تا کی پروتی اڑو رازینا نزو بیا ستا پیسی دی چان عالم مغتے زمال اجرب پٹے زان سرکا اجرب پٹے زان سر کول سی دی جائز دی خود دی اجرب پٹی نا کاروندہ غسل نا جائز دی دغی گڑائی کے ٹیم قتل نا جائز دی پدائی قلم لکل سی دی نا جائز دی زگدا امانت تے دین او فائدہ نا اخلی نو فائدہ غسل تے نا جائز دی دا گانا دا آنور کے خود لی سی دی جائز دی وائن کن تم علا سفرین او کئی تاسو سفر باندی ولم تجدو کاتبان او نو تاسو لیکوال فارحان مقبوزا نو گانا دا قبض شوی تش قبض شوی بیلی دی دینی دی بیلی چه منتفیاتون چه فائده تی نو مخلا منتفیعی نی دی بیلی چه فائده تی علا بس صرف قبض کا نور تصرف او کار با پکی نکای ها اوستوائی چه پتے دی او دین دانی دیم غرز دی چه ما سر دییوم او زدی تینا فائده او ملم نو بیا تینا گانا دا خدای پتو رو و اجارای کا و تاوه چه دا سلویخ در روپای ما در کردی دی نو دا داس شوا چه ایڈوانس دی 500 کالو اجاره شوا او کال که جرب 8000 روپای کٹ کوا 8000 روپای کال که جرب کٹ کوا او دا چه کنر ایڈوانس ما اجاره در کرا بس گانه تی دا خدای پتور ختم شوا او اجاره شوا و اجاره با چه سنگ دا ون مطابقی نو آقا با اجاره ای ها که دا وجه دا دینه چه دی اجاره مخ که ورکلا دا دی وجه نه معمولی گونت کمی راولی نو صرف سده جایز ده خود دوره کمی چه اگر دیر بد کاری لکه 200 روپای جریب 300 روپای جریب نو دا سود لچل جورو لی دا حرام نی ولم تجدو کاتبان فرحان و مقبوزا او نو مند تاسو لیکوال فرحان و مقبوزا نو گانه دا قبض شوی فای نمینا بازو کم بازان نو که ادبارو کزن استاسو پا زنو بانده فالیو عدل لده تومینا نو وردی کی آکسو او تومینا چه غبان ادبار کرشوه ده امانتو خپل امانت لرا از گڑای والا ورکڑی ده نادی اس پا گڑای خوندی کی گی نا چه دا خوڑی رمزی دارا گڑای رمزی که 15,000 ده بس پیت بار کرو گڑای والا ورکڑو اسمکی والا ورکڑو نو پاگی دیو سو خیٹا ہے نا وہی آدھے واپس کی ور کی چاہ پیسے ور کی نہ دے رسو ور کی آسیز والی تق اللہ ربا او دیری کی دا اللہ نہ چرب دے دے والا تک تم شہادت ہم پٹو گواہ لرا حق خبر ہم پٹو جس تک خبر اخکاری اگر کوام والا تک تم شہادت ہم پٹو تاسو گواہی دا کے خبر چاچ پٹک رہے خبر لرا فین نواز دے من قلبو یقیناً گناہگار دے تھوڑا دو لوی شہادت دے مسئلے دے توحید دے کنم لوی شہادت دے لا الہ الا اللہ دے او لوی شہادت دے اللہ دے دین دے نو تے اللہ دے دین خبر اولے پٹائے خو پٹا گئے او کا خاص پا کنا س شین شین گون گون دے جو کڑی و من یک تما فین نواز من قلبو چاچ پٹک رہے لرا نو یقیناً گناہگار دے تھوڑا دو واللہ بما تامرون علیم او اللہ پاک باندې چې کوي تاسو نه پوهه ذاته لله ما فی السماوات اختتام د صورت تتمه د صورت د صورت تتمه دا او پدې کې سالور واړه مسالې او خيار سړی دا کاری جرګه کې او میټنګ کې ته میټنګ ته میټ میټنګ دی وای جرګه او میټنګ کې چه کاله ده کی نی نو ده اول خبر او کی ده خپل خبر فوائدو موی نقصاناتی موی چه زمان ده خبر فائده دادی نقصانو نمی دادی ده خبر طریقه کارو مو کی چه پده طریقه کار و پده بانسی کی گی عمل کی گی پورا طول عرص پیش کی خواه خبر اگده شی خبر اسی شی اگده شی نو آخره که چه مجلس برخواست کی گی نو ایرونو گره زمان مقصد داو داو داو لن لن خبره دوباره او کی خبره دوباره او کی قرآنم سر نشورو کلو آچه مقصد داده گوره توحید ده رسالت ته جهاد ده انفاق ته خواغه اگده کلا اگده کلا تالا ده اولی مسئله و خط تفصیلی ویلا پچین می آیاتونو که بیه بلا مسئله ویلا بیه بلا ویلا بیه بلا ویلا بیه ویس خبر بلگه اگده شوی خودا تبیاوام چه لن غرز چه مقصد پا صورت که ده سلور مسئله وی او سلور والا مسئلے دو زلے دے دائی کی بیا ہوئی پلانڈو اے بیا بیا تو چھ زو تیکا گو رہے اولا مسئلہ دا اللہ دے والی پا اول آیات کے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سلورم زل مسئلہ دے توحید اولی ویلیو یا ایوہ الناس عبدوا ربکم نو بیا ویلیو اولی ویل للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یا ایوہ الناس عبدوا ربکم نبیوی الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نبیوی او اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سرورم زلوی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ رضی آغا چپ اسمانو کی دو آغا چپ اسمان کے و ان تبدو ما فی انفسکم که کارا کوئی تاسو آغا ایمان او آغا عقیدہ چی بزرونو ساسو کداو تخفو یا پتاوی نیو حاسب کم بے اللہ حساب بو کتاب سر اللہ پاگے باندے یو حاسب کم بے اللہ اللہ پیدا سر حسابو کی نازے دے یا علم اللہ دے چی که کارا کوئی او پتا کوئی نو یا علم اللہ اللہ پی پوئے دے خوب دے علم پزای حساب کے خودو زکا علم مانا دے حساب نور کولا او حساب مانا دے علم ورکی لیکن چھے حاسب کم حساب سڑے دا آغا سکے چھے پاگی علمی کنا نوی حاسب کم بے اللہ ما دے منظر ما مانا اکڑا چھوائن تبدو ما فی انفسکم کخکار کوئی تا سو آغا ایمان او آغا عقیدہ آسی کدا مانا اونکے نو ظاہر کی آیات بیا ډیر ګران دي چین تو بده مافی انفسکم که کار کوي آغا چم پزړونو کی دي او کوي پټاوي نو الله باندې سره حساب کوي نو زړونو کی خود سړی قسمه قسم وسوسه راځي او دادا چې په وسوسو چې خیال زړه تراغه نو باغی باندې الله نیول نه کوي نو څنګه الله وایي چې دې باندې سره حساب کوم ندی با ام نصر اللہ وی چی صاحب کم ندی سمات لب دے نو منگ چی مانا اکرا نو آئی سر خبر آل شوا دا عقیدی مسئلہ دے وی مسئلہ دے توحید نو ما مانا ایمان او عقیدہ کا عقیدہ زڑ کے پٹ ساتے او کنا خارکائے خودی بد سر اللہ حساب کتاب کئی پخلوائے چی او اللہ منم خودلے کے دے بابا گان تڑلی دی دی بد سر اللہ حساب کتاب کئی او یاد آدے چی ہر ست مراد چی بزر رازی خودی نا مراد ام مضبوط قصد او ارادہ چی بس صرف اسباب ام سڑی ارس استعمال کری او مضبوط قصد او ارادہ کری نو آغا تینا مراد دی زن خیالی از پزر راشی او تیر شی زنی نالک زڑکی سار شی اولنی تا حاجس وی دویم تا حدیث و نفس وی زڑکی لکن تی بس خبر و سرو کی خوبیات زر تیر شی ختم شی او بلو اغی پسی بیا هم همی هم چه سڑه وی رکو می خوب اسباب استعمال نکی او بل دای چه اسباب استعمال کی خواکار اونشی لکه از رو تا ده سڑی رالل چه فلان که واجنم وی توبه توبه توبه توبه بس آ خبر ایڈو زلو کی سارا نکرده سرالا و تیره شو ده موان چیارا چی وجن میں میرا وجل خو غواڑی نو لگ ساتی سار شو نو بیا بی نا تو با تاو گناہ دے بیا خبر اولاد تیر شو درم زلی پی خود سو چکو چیارا سی وجل پکار دی کار خراب کرد دے ٹول حالات ٹول برباد کردی دی وجل غواڑی نو بیای سالورم توپا کی راو آغست بیاوی یرا تاخو وجل با پرید وجنه می توپا کی راو آغست لار لارا کی کیناستو بوڑی پی وو او گوتا پی کی خدا خو کارونو دو خدای وغا سرده پا آغا لار رانگی نو دو خوچ خپل سون وغای کردی دی کنا نو پا دی اخیری والا اللہ رب بلدت عذاب ورکی اگر چی پنورو نشته دی مراتب القصد خامسون حاج سن ذکرو فخاطر فحادیث النفس فاستمعا یلی هم فازم کلها قدر فیات سوى الاخیر فان الاخذ فيه قد وقع ندا پر ٹولو کے پ اخیرنی باندې اللہ سزا ور کی ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به اللہ خمان دا چې ایمان او عقیده فیغفر لمن یشاء چې عقیده دې ومنه لانو قابل لمغفرت شوی نو مغفرت را مخ کی کو فیغفر لمن یشاء بخنه کیا غچاتا چې اراده وکي الله او عذاب ور کیا غچاتا چې الله اراده وکي والله هو على کل شیء قدیر او الله له پار زبان قدرت والا امن الرسول بما انزل الیه من ربه دیو مسئلہ دا پیغمبرائی دا نبی علیہ السلام آمان الرسول بما انزل الیہ من ربہ ایمان راوڑ دا پیغمبر علیہ السلام پا غبانی سناجل کریشوی دا طرف دا رب دا نبی علیہ السلام با پخپل اموی چیز ما دا اللہ پا کتاب چی کمی ما ترالے گلے دا پاغیم ایمان دے او دا بے اموی چی پا دیم ایمان دے چی انی رسول اللہ چیز دا اللہ سیم استازے نبی علیہ السلام مکلف کنا اغبو ایمان راړو نزدک وی امن الرسول بما انزل الیه ایمان راړو پیغمبر علیہ السلام پاک باندې جنازه کړی شو دتا تر بدر عبد دنا او مؤمنانو کلو نامنا بالله هر یو دینا ایمان راړو په الله باندې ور ملائکه دیو فرشتو باندې او کتب یو پیغمبر کتابونو د الله او پیغمبرانو د الله باندې او دا وی یقولون او داوی چه لا نفرقو بین احد منهم چه جدائی نراو لمنگا پا میانزی اوتان دا پیغمبرانو کی بین احد من رسولی پا میانزی اوتان کی دا پیغمبرانو دا اللہ نا پیمان کی وقالو وائدی سمینا وارد المنگا واتوانا منگا ومانلا دا بن اسرائیلو خلاف بن اسرائیلوی سمینا واسوینا او مسلمان وی سمینا وامو ریدل واتوانا اومنلا غفرانک ربنا غفرانک نطلب غفرانک طلب کو منگا استاب مغفرت او بخنا اے رب زمنگا یا اغفر غفرانک بخنا او کی بخنا استا مناسب یو زمنگا زمنگ نشان سر مناسب او خو اللہ گناہو ندی اغفر غفرانک اللہ بخنا او کی بخنا استا شان مطابق چستا سمر شان دی ناغیم رب بخنا او کام ورب زمنگا نا دعا دا مومنانو نزلو کی دا دعا کول غواری او امین پزړه کې ورغواړي الله دې زنګ په حق کې قبول کړي واي لا کلمه سویر او الله تا دې ارتل لا یکلف الله نفسا الا وسع مساله د جهاد او د انفاق چا ویل چې دا جهاد کا خوډر ګران کار دی او دا مال لګول لا خوډر ګران کار دی وینا لا یکلف الله نفسا الا وسع نو مجبور کې الله او باندل را مگر د واسو مطابق داغو د ما لگول وزدی نیشتی نو ملگو جهاد دتلو وزدی نیشتی دی شلی یارون دی او ویچه نظم نو مزا شریعت در اجازت در نتلو در کردی نو مزا ها که لاره نو دیره خدا که بیام لاره نو خدا رون صحابی دی عبدالله ابن امی مکتوم رضی اللہ تعالی نو میدان تروان دی صحابه توی چه تسل دی تار خو اللہ ویلی دی چه نبازی اللہ ویلی دی چلو اڑاندو بانے سو گناہ نشتا دے آگوی جنڈا مالا را کی جنڈا ہوئی رالا را کی زبا دا غو کمان کو ما دا لخکر کمان بازو کوم وی ایو تا اداو لی وی دا زکا چکر طول ملگریو تختی نو ما تا خو پتا ندل لگی دری چسو تختی دری زو خلون دے ما زو پا میدان کیو لارم او چسو پوری دا جنڈی والا پا میدان کیو لاری نو لخکر بایلی لی نی زبا تختم نا او کچر تا که دی ما او وجنی نو دی شرم دی وی با چودون سره او وجنی تا دا عربو شرم دی دا قریش و دا مشرکینو شرم دی وی با چو گره دون سره ایلا او وجن انو دا وی نو پا ما پا وجلو بانه و دی شرمیگی نو جنده مال را کهی عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ شل صحابی دی کور بی بی و اغا تا وی دا قیامت پر از و خلق دا شهیدان و خز پاسی او د خلکو خاوندانو اغي بجهاد کړي د غازیانو خزه په پاسي زما غریب په قسمت په شل رسیدلې ونو زما د غریب په قسمت په شل رسیدلې او راته زاوې چې شل ولې سجل خو ورشه کنه او زامنو توي په مالا وسورلي تیار کی ز جنگ لازم اغي وته قد اعذرك الله الله تاسو زر بیان کړل نو ضرورت ته چي وینه زما خضا و توی که انی بکا قد رجعتا که انی بکا قد رجعتا وی زمان خوب از جابا بلاغ دینا واپس رازی نسل زی داشت بہادر بی بیو نور تیزی چو گره واپس را نشی که انی بکا قد رجعتا وی دقا دی اس پا بیا واپس رازی نسل زی اگا ادری دو وی اللہم لا ترجعنی الی المدینہ اللہ ما بیا مدینی تما واپس کئی پا اسی پا اوخ پانه او تارو او لار پا بهادره سر او جنگی ده او دو اوخ ده پاس شهید شو شهیدان نبی علیه السلام را منتقل کولو پا پس کولی چه تا جنگلا نبی علیه صلات و سلام ور تا اموی صحابه تا اموی تو خوگردی نسل ازی کنه اگه تا ویو وی اینی احبو ان اتا الجنت بی عرجتی هازا زمان دا خواه ده چه پا دی شل اخ پو بانه پا جنت کیو گرزم پدی شلو خوب بانی پا جنت کیو گرزم آسو آبی لارو چی شهید شو آغا لاشو علا مدینی تا راولو راولو واپس لاش مدینی تا اوخ ار طرف تا اوخ لمخ کنو زی خو مدینی طرف تا نرازی نبی علیہ السلام تا پوسو که وی دو چراتن سیویلیو زوی اوی دا داویلیو چه اللہ ما بیا مدینی تا مراولا وی بس شهیدان طول دل تیسار که طول شهیدان اللہ دو خود پا میدان که داغی مرد میدان دا وجه خخ کرو واپس ران اوستل نو ٹیک دا اجازت اللہ در کرده کنزی نو مزا خو کلالی نو ثواب دیسه دی زیاد تی لا یکلف اللہ و نفسن اللہ و سا نو مجبور که اللہ و بندل را مگر دو اس مطابق داغو لها ما کسبت و علی ها مکتسبت لها دی نفس پار دی آغا چی دی کردی دی و علی ها پدبانی و بال لاغی دی اکتسبت چی دی کردی دی دنیکو طرف تا لها دنیکو دو پاری فائدی دا پاری ناغی دا سرراد کسبت او دا علیہا علا دا ضرر دا پاری ضرر پا گناہ کی دے اغی سرراد ایک تسبت تکے غٹ راڑو چی سورا تکے غٹی نو دم رہ مانا غٹی نو ایک تسبت کے مشاقت زیاد تے مشاقت پا کی زیاد تے معلوم اشوا گناہ پا گرانہ کی گی او نیکی پا آسانہ باندی کی گی گناہ پا گرانہ کی گی او نیکی پا آسانہ وعلیہا مکتسبت او پدبانے وہ بال لاغ دے چھ دکڑی دی ربنا اے رب زمنگا لا تو آخذنا عمرو بن الجموح ربنا ولا تعمل ربنا لا تو آخذنا منی منگ لرا لا تو آخذنا منی منگ لرا ان نسینا کپریک دو منگا دا کولو یو کار اللہ دا کولو یو کار دے مامورات تی ان نسینا من المامورات اللہ کیر پاتیشی زمانگنا آغا چھے دو کولو سیز دے دو کولو یا عمل لے زمانگنا پاتیشو اللہ منگ منی و منگ معاف کا او اخطوانا یا گناو کو منگا اخطوانا دادا خطوانا ندے دادا خطوانا ندے خطا کی خو گناہ نشتے نبی علیہ السلام ہوئی رفعان ان امتی الخطا و النسیان زمان دو امتنا خطا و نسیان لرشیوی دی دادا خطوانا ندے لکه سورت بن اسرائیل کے راضی ان قتلهم کان خط ان کبیرا ان قتلهم کان خط ان کبیرا یقینا وجل لدی معشومانو دا گناہ لوی خط ان کبیرا بدل ددام اخطا انا کومنگا گناو کو یعنی دنو کو لو یو کار دے او اگر زمنگ نوشی دنو کو لو کار دے چ اللہ ویلی دی دنو کو لو چ دا بن کوی او اگر منگا وکو نظام من المناہی دے من المنہیات او اقتوانا ربنا اے رب زمنگا ولا تعمل علینا اسران مبارای پمبان دا سبوجو کما عملتو علالذین من قبلنا لکا چید بارکلو پاکستانو بانے چمخی زمنگ نو اللہ پاگی گران گران احکاماتو من کمزوریو اللہ پمبان دا سترانو بوجو نمراولا ربنا ولا تعملنا وراب زمنگا مبارای پنگ باندی آغا چی منگ لپی وسنی ما آغا مصیبتونا و تکلیفونا لا تو حملنا ما آغا مصیبتونا و تکلیفونا لا تو آقا ترنا بی چی نشتا منگ لا طاقت دا برداشت کولو داغی چی منگ یا برداشت کولو نشو نو اشکال رانگی چی منگ که اللہ و الہ یکلف اللہ و نفسن اللہ و سعا نو بیا سنگ مسلمانان وی چی ربنا لا تو حملنا ما لا تو آقا ترنا بی چه اللہ مبارای پر مونگ بانی آقا حکونه چه زمان پی وسنی اللہ بڑیوی شی او خلق با پخفل جن چه کم دیتن شی نا پا داس وقتی دار عوام کار پریزا پا آفلانو در آگره کنن که اگر آگری نجار دی دولده چه ولی که خیراتو نه ولی خوش دا خوزان که بچ کن او دا